Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5199 zł. Teraz za jedyne 4499 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Świat potępia rosyjski atak na ukraińskie Sumy. O barbarzyństwie mówią polskie władze. Ofiarę zbrodni katyńskiej sprzed 85 lat uczczono w Warszawie. Prezydent cieszy się doskonałym zdrowiem, pisze w raporcie lekarz Donalda Trumpa. Po rosyjskim ataku na ukraińskie Sumy słowa potępienia płyną z całego świata. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do co najmniej 32. Wśród zabitych jest dwoje dzieci. Ponad 80 osób, w tym 10 dzieci, jest rannych. Rosjanie przeprowadzili atak rakietami balistycznymi. Pociski spadły w centrum miasta w czasie, gdy ludzie szli w niedzielę palmową do cerkwi. Kreml jest źródłem okrucieństwa i cierpienia, oświadczył, odnosząc się do ataku Charge d'Affaires Polski w Ukrainie. W Bykowni uczciliśmy pamięć polskich oficerów, żołnierzy i cywilów zabitych 85 lat temu przez Sowietów. Mówiłem o tym, że Kreml jest źródłem okrucieństwa i cierpienia. Dzisiejszy atak na Sumy potwierdza te słowa, napisał Piotr Łukasiewicz na platformie X. Podczas obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Warszawie do rosyjskiego ataku odniósł się premier Donald Tusk. Zło, które było źródłem tej zbrodni, ono nadal czai się wokół nas. Niedziela palmowa. W mieście Sumy spadły na modlących się rosyjskie rakiety. Na ulicach tego miasta leżą zwłoki. Wspominając polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku, premier podkreślał, że jesteśmy im winni pamięć o ich poświęceniu. Więc dzisiaj trzeba przyrzec tym, którzy oddali życie, że Polska nie będzie już nigdy samotna w konfrontacji, jeśli taka nadejdzie, ze złem, z kłamstwem, z niesprawiedliwością. I że nie będziemy naiwni. Ale to, co być może jest lekcją najważniejszą i to, co być może najgłośniej dzisiaj powinniśmy przyrzec ofiarom Katynia, to, że nigdy nie będziemy słabi. To było ludobójstwo elity narodu polskiego na polecenie Stalina, mówił podczas obchodów prezydent Andrzej Duda. Na jego polecenie, na jego rozkaz dokonano tej brutalnej rzezi na polskich jeńcach, oficerach Wojska Polskiego objętych konwencjami międzynarodowymi. To było ludobójstwo, bo mordowano z premedytacją ważną część polskiej elity. To byli ludzie z wyższym wykształceniem, to była polska inteligencja. Zostali brutalnie zamordowani. Chciano ich zetrzeć z życia i z pamięci. A wiosną 1940 roku NKWD wymordowało strzałem w tył głowy blisko 22 tysiące polskich oficerów wyjętych do niewoli we wrześniu 1939 roku. Donald Trump pozostaje w doskonałym zdrowiu. Biały Dom publikuje raport lekarza wojskowego, który przebadał amerykańskiego prezydenta. Wykazuje doskonałe zdrowie poznawcze i fizyczne, jest w pełni zdolny do wykonywania obowiązków naczelnego dowódcy i głowy państwa, wynika z dokumentu. Waży 101 kg, o 10 mniej niż podczas ostatniego badania w 2019 roku i mierzy 190 cm, napisano w raporcie. Donald Trump przeszedł w piątek swoje pierwsze badania zdrowotne od ponownego objęcia władzy. Podczas kampanii wyborczej odmawiał opublikowania wyników swoich badań, przytoczył jedynie list od lekarza z 2023 roku, w którym napisano, że cieszy się doskonałym zdrowiem i schudł. Woda z wodociągu w Kochcicach nadaje się już do spożycia, podają śląski sanepid i lokalne władze. Kilka dni temu w sieci stwierdzono obecność enterokoków. Woda była dostarczana mieszkańcom beczkowozami. W ostatnio badanych próbkach nie stwierdzono już tych bakterii. Problem dotyczył ponad 3000 mieszkańców. Służby sanitarne zaznaczają, że jakość wody w sieci wodociągu pozostaje pod nadzorem. I jeszcze Holandia. Jedna z największych parad kwiatowych w tym kraju. Wielkie, kolorowe platformy pokryte wyłącznie kwiatami opanowały nadmorski region Bollenstreek. Wiosenna parada zgromadziła 100 tysięcy ludzi. Platformy pokonały 42 kilometry i dzisiaj przez cały dzień wystawione są w centrum miasta Harlem. Są na nich naturalnej wielkości słonie, pandy, małpy, ptaki. Dzieciom podoba się rakieta i postacie z disneyowskich kreskówek. Cool, mówiły mi kilkulatki. W tym roku jest wyjątkowo piękna i ten niesamowity zapach.

nie jest straszne mi słońce, wręcz odwrotnie, ja się właśnie tym słońcem bardzo cieszę. A kto by nie kochał słońca? I to akurat była mowa o Brazylii, a mówiła pięściarka Aneta Rygielska. Jak widać w Brazylii, jak w Polsce, po co więc lecieć 20 godzin? Spacerkiem od nas jest na Łazienkowską, a tam dzisiaj na pewno wzrosną temperatury. Wieczorem piłkarze Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok zagrają w Ekstraklasie. W czwartek obie drużyny walczyły w lidze konferencji. Legia przegrała 0-3 z Chelsea, a Jaga 0-2 z Betisem. Gra w Sewilli to było wielkie przeżycie dla bramkarza Sławomira Abramowicza. Rozmawiałem z tatą w hotelu, mi mówił, że tam radził, no nie stresuj się, wszystko dobrze. Ja mówię, tata, ja się nie stresuję. Jedyne, co czuję, to ekscytacja i radość z tego, że mogę być w tym miejscu, bo staram się każdą minutą się cieszyć. Należy się cieszyć z takich fantastycznych meczów. Czwartek rewanż. Proszę nas słuchać uważnie. Będziemy mieć niespodziankę związaną właśnie z meczem w Białymstoku. Dużo się dzieje w hokeju. Grają reprezentacje pań i panów. Poznaliśmy mistrza Polski. To GKS Tychy i Filip Komorski. Naprawdę to zadecydowały detale, zadecydowało troszeczkę szczęście. To była szalona seria, to był szalony playoff. Powiedzieć, że szalony, to powiedzieć nic o tym finale. W tenisie Carlos Alcaraz wygrał w Monte Carlo. Kamil Majchrzak gra w finale Challengera w Madrycie. Wciąż czekają, bo tam pada, w Madrycie pada, popatrz. A reprezentacja tenisistek walczyła w Radomiu o turniej finałowy Billie Jean King Cup. Nie udało się awansować, ale udało się zagrać w kadrze, co dla niektórych jest spełnieniem marzeń. Lepszego debiutu sobie nie mogłam wymarzyć. Przed taką publicznością u siebie z takiej klasy zawodniczką, także jestem wdzięczna, że to był mój debiut i na pewno będę to wspominać do końca życia. Marzenia spełnia Maja Chwalińska. A kto pamięta Andrzeja Chuszczę, legendę żużla, to ikona falubazu Zielona Góra. Urodziliśmy się w tym mieście i w tym mieście żeśmy żyli, mieszkali i jeździli. No. A teraz już tak, no, jest klub Zielonej Góry, ale żadnego zawodnika Zielonej Góry nie ma i no, na razie zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, może pan Andrzej wskoczy znowu w plastron z myszką Miki. Co jeszcze dzisiaj? Pobiegamy po lasach szlakiem wiosennym, pojeździmy na rowerach oczywiście z Henrykiem Sytnerem, no i przeniesiemy się za ocean do koszykarskiej ligi NBA. Przypominamy jeszcze raz 22 i 7 trójek, to jest telefon do nas w każdej sportowej sprawie. Czekamy więc na telefony od państwa, na państwa głos. A teraz wieści ze świata sportu oczywiście. Piast Gliwice wygrał z Pogonią Szczecin 2-1 w meczu 28 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Za niespełna 30 minut Motor Lublin podejmie u siebie Lecha Poznań, a o 20.15 Legia Warszawa zagra z Jagiellonią Białystok. Tak, już tutaj zagęszcza się pod radiem przy Myśliwieckiej. Idą będzie już hit 28 tak, będzie, kolejki. Będzie hit. Oby. To się okaże. Fortuna Düsseldorf walczy o powrót do pierwszej Bundesligi. Zespół z Dawidem Kownackim w składzie pokonał Paderborn 2-1. 28-letni Kownacki strzelił gola i miał asystę. Dla Polaka było to 12 ligowe trafienie w tym sezonie. W finale Pucharu Polski w piłce ręcznej w Kaliszu Industria Kielce pokonała Orlen Wisłę Płock 27-24. Z kolei w siatkarskim finale Pucharu Polski Jastrzębski Węgiel gra z Aluronem Wartą Zawiercie. W setach 2-1 prowadzi Jastrzębski. A na torze Szakhir rozpoczął się wyścig Formuły 1 o Grand Prix Bahrainu. Z pole position wystartował kierowca McLarena Oscar Piastri. Australijczyk. Zresztą Australijczyków też nie brakuje w ekstralidze żużlowej. Na naszym krajowym tutaj rynku ruszyła żużlowa ekstraliga. Od kilka minut trwa mecz Rowu Rybnik ze Stalą Gorzów. O 19.30 KS Toruń zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław. Carlos Alcaraz, najlepszy w Monte Carlo hiszpański tenisista, w finale pokonał 3-6, 6-1, 6-0 Włocha Lorenzo Musettiego. A kolarski wyścig Paryż-Roubaix wygrał Holender Mathieu van der Poel. Aleksandra Brzezińska zajęła 8 miejsce w maratonie z Brukseli do Luwen. Była to ostatnia konkurencja pierwszych w historii Mistrzostw Europy w biegach ulicznych. Na koniec jeszcze gratulacje dla koszykarek VBW Gdynia, które wczoraj zdobyły Mistrzostwo Polski. Gratulacje, panie drogie gdynianki. W trzecim meczu finału pokonały w Gorzowie Wielkopolskim Enę 87-71. Patrzę jeszcze na to, co dzieje się w Madrycie i panowie Cilic i Majchrzak wciąż czekają. W pierwszym secie wygrał Kamil 6-3, w drugim Chorwat 6-4, a w trzecim było 3-2 dla Cilicza, no ale w tym momencie zaczęło padać, wyszły parasole, maty zasłaniające i trzeba było przerwać. Wciąż panowie czekają na to, żeby zagrać. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Za chwilę będziemy rozmawiać o piłkarskich pucharach. Czy są państwo pod wrażeniem tego, czego dokonała Legia Warszawa? I mamy niespodziankę. Jagiellonia Białystok i będzie niespodzianka. Proszę nas słuchać. Halo, tu Trójka, tu trzecia strona medalu. Boom, 17:18. Proszę zostać z nami do godziny 19:00. Dużo, bardzo dużo będzie się dziać w sporcie. No tak, bo cóż to był za czwartek w europejskich pucharach, a właściwie w lidze konferencji, bo tam właśnie grają polskie drużyny i to w ćwierćfinale i to z potęgami. Przy łazienkowskiej Legia podejmowała Chelsea Londyn i przegrała 0-3. Trzeba przyznać, że przewaga The Blues była aż nadto widoczna. Przewaga piłkarska, motoryczna, fizyczna. Jeszcze byś coś dodał? Chyba nie. Dobrze. Wszystko. Wynik mógł być wyższy, ale w 73 minucie rzut karny obronił Kacper Tobiasz. Brawo, Kacper. Jak o porażce i co o porażce miał do powiedzenia trener Legii Portugalczyk Gonçalo Veio? To było zderzenie dwóch światów i byłoby bardzo miło, łatwe i pięknie tu siedzieć przed wami po zwycięstwo i powiedzieć, że jestem dumny z drużyny i tak dalej, ale przegraliśmy 3-0, znaczy mnie, wiecie, że nienawidzę przegrywać, ale muszę wam powiedzieć, że i tak jestem dumny z drużyny. Pomocnik Legii Patryk Kun zwraca uwagę na niezłe fragmenty gry w wykonaniu drużyny. Pierwszy połowie jakby dużego na zagrożenie nam nie stworzyli, ale po tej pierwszej bramce to już trochę by się też pogubiliśmy, bo też mieliśmy takich kilka prostych strat, takich gdzieś w środkowej strefie, gdzie po naszym odbiorze my od razu straciliśmy i z tego jakby szły najgroźniejsze akcje, gdzie trochę byliśmy zdezorganizowani po stresie piłki. A jakie są Państwa wrażenia po tym meczu? Jakie są wrażenia z tych z Państwa, którzy wygrali bilety w konkursie Trójki? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Jesteśmy bardzo ciekawi, jaka jest Państwa opinia. Bilety na mecz będą także dzisiaj. O szczegółach już za chwilę. Najpierw o tym, co działo się w Sewilli. Jagiellonia grała z Betisem i też przegrała 0-2, a po meczu z bramkarzem Sławomirem Abramowiczem rozmawiał Filip Jastrzębski. Sławomir Abramowicz po meczu z Realem Betis przegranym 0-2, ale chyba możemy powiedzieć, że przegranym tylko 0-2 i to również dzięki tobie. Dziękuję. Naprawdę myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony miejscami. Graliśmy po prostu w piłkę. Niełatwo jest pokazać jakąś tam swoją jakość, swoją piłkę właśnie na takim stadionie, na którym no nie takie drużyny jak my grały. No Real też dostał dwie bramki. Naprawdę jestem dumny z chłopaków, z całej drużyny, bo cały czas jest mecz otwarty. No myślę, że mogę ten mecz zaliczyć do udanych. Sporo pracy było. Cieszę się, że może mogłem na tyle, ile mogę drużynie pomóc. Szkoda, że nie udało ci się zachować czystego konta. Wierzę, że ta sztuka się uda w Białymstoku i jedziemy pełni wiary, wracamy. W Białymstoku może się wszystko wydarzyć. To jest, można powiedzieć, tylko 2-0 i będziemy walczyć o wszystko w Białymstoku. Dało się tych dwóch goli uniknąć, albo przynajmniej jednego? Myślę, że tak, zwłaszcza z tej drugiej bramki. Wydaje mi się, że tam trochę po naszych błędach, taka trochę przebitka i troszkę tam straciliśmy kontrolę nad piłką. No cóż, ale taki jest futbol. Czasami, zwłaszcza z taką drużyną jak Real Betis, każdy jakiś tam błąd to jest wykorzystywany, więc musimy się tego wystrzegać. Ale mimo wszystko myślę, że naprawdę no dobrze się zaprezentowaliśmy. Szkoda też tej bramki ze Spolonego. Na pewno jakiś kontakt by trochę dał nam wiatru w plecy, ale wszystko jeszcze jest do rozstrzygnięcia, więc to. To był najtrudniejszy mecz w twoim życiu? Czy najtrudniejszy? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno najbardziej ekscytujący widowiskowo, najbardziej ekscytujący, jeśli chodzi o całą otoczkę. Najwięcej kibiców na stadionie w moim życiu. No niesamowite uczucie, gdyby ktoś mi powiedział rok temu, że coś takiego doświadczę w tak krótkim czasie, to bym w to nie uwierzył. No to jest, po to się gra w piłkę. Wychodziłem na boisko z takim uśmiechem na twarzy. Ciężko mi było powstrzymać się od tego uśmiechu, bo no, po to się właśnie trenuję, aby takie mecze móc grać. A to było paraliżujące, bo przyznam szczerze, to była petarda i wyobrażałem sobie tylko, co wy tam musicie na dole czuć. Nie no, jeszcze rozmawiałem z tatą w hotelu, mi mówił, że tam radził, no nie stresuj się, wszystko dobrze. Ja mówię, tata, ja się nie stresuję. Jedyne, co czuję, to ekscytacja i radość z tego, że mogę być w tym miejscu, bo po prostu czym tu się stresować? To jest po to gramy, po to trenujemy, aby móc na takich stadionach grać. Chyba ani przez chwilę na boisku nie czułem jakiegoś stresu. Cały czas cieszyłem się, po prostu starałem się każdą minutę się cieszyć. Przed wami rewanż u siebie, w Białymstoku. 2-0 to, jak mawiał Czesław Michniewicz, jest bardzo niebezpieczny wynik, więc to wcale nie jest powiedziane, że wy już odpadacie w ćwierćfinale Conference League. Jak podejść do tego rewanżu, żeby... No może przejąć troszeczkę kontroli albo znaleźć sposób po prostu na tego rywala. Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim trzeba wykorzystać aspekt naszego stadionu. Jest to nasze boisko, nasi kibice, którzy na pewno nas wspomogą, myślę, że pełnymi trybunami. To też będzie bardzo ważne dla nas. Przede wszystkim musimy być z takim samym zaangażowaniem, z taką samą mentalnością. Wieloma momentami naprawdę nie było, myślę, widać jakiejś takiej ogromnej różnicy i staraliśmy się trochę też czasami narzucić swoje tempo gry, swoją jakość, co nie jest wcale takie proste. Więc wydaje mi się, że kluczowe będzie nastawienie i jeżeli zachowamy taki poziom koncentracji, to wierzę, że damy radę jeszcze dużo tutaj zrobić. Rewanże w czwartek, Legii na Stamford Bridge i Jagiellonii w Białymstoku. I to właśnie mecz w stolicy Podlasia powinien Państwa szczególnie zainteresować, bo też mamy dwa bilety na ten mecz, który odbędzie się 17 kwietnia na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Tym samym ogłaszamy konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Enterprise Rent-A-Car, międzynarodowa wypożyczalnia samochodów i oficjalny partner Ligi Konferencji UEFA. Zadanie dla Państwa proste, do dokończenia zdanie. Jagiellonia ogra Betis. I co dalej właśnie? Proszę to uzupełnić. Swoje propozycje proszę wysyłać SMS-em na numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. Będziemy oceniać oryginalność, pomysłowość i wartości artystyczne. Brawo. W SMS-ie proszę podać też imię i nazwisko, a regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Trójki. Jagiellonia ogra Betis. Czekamy na Państwa inwencję twórczą. Jestem ogromnie ciekaw, jaki wpływ będzie miało przygotowywane zmiany przepisów przez Międzynarodową Federację Tenisową na grę przede wszystkim naszej najlepszej tenisistki Igi Świątek. Przepisów dotyczących trzech kategorii, a mianowicie mixtu i być może w singlu oraz w deblu. Dużo się mówi w ogóle o absencji Igi Świątek w Radomiu podczas turnieju eliminacyjnego Billie Jean King Cup. Niektórzy nawet podkreślali, że Iga gra w reprezentacji w roku olimpijskim, kiedy są potrzebne punkty po prostu rankingowe. Trzeba zagrać w konkretnych turniejach. Wtedy Igi nie brakuje w reprezentacji, tym razem regeneruje się. Oczywiście to już każdy z osobna może oceniać sytuację. Najważniejsze jest zdrowie Igi, której organizm jest po prostu eksponowany i tak naprawdę jest na pewno zmęczona, bo te trudy całego sezonu są bardzo wielkie. Dodajmy też, że w tym drugim meczu, jeśli chodzi o Billie Jean King Cup, no to nie zagrała też Magdalinet z powodu choroby, kontuzji, tak? No właśnie, czyli rzeczywiście wyeksploatowanie organizmu jest widoczne. A co działo się w Radomiu? No właśnie, nasze tenisistki nie awansowały do turnieju finałowego w Billie Jean King Cup, czyli drużynowych mistrzostw świata. Nie zdołały wygrać imprezy kwalifikacyjnej w Radomiu. O tym więcej Krzysztof Chłoniewski. Turniej w Radomiu zaczął się znakomicie. Katarzyna Kawa musiała błyskawicznie zmienić realia i kontynenty. Z Jill Teichmann zagrała tuż po tym, jak w turnieju WTA w Bogocie dotarła aż do finału. Dziewczyna naprawdę niesamowita, prosto z samolotu tutaj do nas przyszła. W zasadzie godzinkę sobie pyknęła na korcie, weszła, zagrała mecz i wygrała. Nie z byle jaką dziewczyną, bo z dziewczyną z pierwszej setki rankingu. Komplementował podopieczną kapitan naszej kadry Dawid Celt. Sama zainteresowana skwitowała swój występ następująco. Był to bardzo równy mecz, także cieszę się, że wytrzymałam kolejną trzysetówkę i że mój organizm pozwala mi na trzymanie takiej intensywności i takiej gry. Potem w meczu ze Szwajcarkami swoje zrobiła Magdalinet. Pod nieobecność Igi Świątek pierwsza rakieta reprezentacji Polski. Lepiej wychodzić przy 1-0, ma się taką małą przestrzeń gdzieś tam na błąd, więc zdecydowanie troszkę mniej presji, zwłaszcza na początku. Tak więc to było bardzo pomocne, bo mimo wszystko wiadomo, stres jakiś tam był. Dzieło zwieńczył nasz debel Maja Chwalińska i Martyna Kubka i nasze panie zwyciężyły 3-0. Już przed rozpoczęciem turnieju było wiadomo, że kwestia zwycięstwa w imprezie i awansu do finałowej rozgrywki w Shenzhen w Chinach rozstrzygnie się raczej w meczu z Ukrainkami. Te przyjechały w najsilniejszym zestawieniu z Martą Kostiuk i przede wszystkim Eliną Świtoliną. Niestety kłopoty zdrowotne nie pozwoliły wyjść na kort Linet i w meczu ze Świtoliną musiała zagrać Chwalińska. Walczyła dzielnie. W pierwszym secie przegranym po tiebreaku miała nawet 5 piłek setowych. Zagrała świetnie w pierwszej partii, w drugiej zresztą także. Grała jak tenisistka z pierwszej setki rankingu. To był dobry mecz. Cieszę się, że wytrzymałam go mentalnie. Nie jest łatwo obronić 5 piłek setowych. Mnie się udało i wyszłam zwycięsko z pierwszej partii. Stwierdziła Elina Świtolina, 18. zawodniczka światowego rankingu. Teraz głos oddajemy 121. w zestawieniu Chwalińskiej. Granie dla reprezentacji to jest zupełnie inna odpowiedzialność, inna presja i inne takie wyróżnienie tak naprawdę. I myślę, że tak. Już przed meczem powiedziałam sobie, że to już jest wygrana, bo lepszego debiutu sobie nie mogłam wymarzyć. Przed taką publicznością u siebie, z takiej klasy zawodniczką, także jestem wdzięczna, że to był mój debiut i na pewno będę to wspominać do końca życia. Maja wyszła na kort, wiedząc, że Katarzyna Kawa nie miała większych szans z notowaną ponad 100 lokat wyżej Martą Kostiuk. Jeżeli chodzi o to, żeby reagować i podejmować decyzje i uderzać piłkę z odpowiednią precyzją i prędkością, to dzisiaj mój układ nerwowy nie podołał temu zadaniu. Po dwóch porażkach naszych singlistek przegrał także nasz debel i dostaliśmy w plecy, mówiąc kolokwialnie, 3-0. Sytuacja w kontekście awansu do Shenzhen zrobiła się arcytrudna. Tak jak zakładano, Ukrainki ograły wczoraj do zera Szwajcarki i to one, wygrywając turniej w Radomiu, zapewniły sobie grę w imprezie finałowej. Oczywiście zawsze chciałbym mieć Igę w drużynie, no bo to jest gwarancja jakości. Wiem też, że Iga przecież zawsze wygrywać i wszędzie nie będzie, ale wnosi jakby no niepodważalną jakość do zespołu. Natomiast z drugiej strony wiem, że nie jest to możliwe i że też trzeba być gotowym na to, żeby grać bez Igi. Pamiętajmy o tym, że Magdalena już nie należy do dziewczyn najmłodszych i też swoje w nogach ma. Kasia cały czas jest młoda i Kasia cały czas tutaj jest z dużą pasją i chęcią do nas przyjeżdża. Zresztą podobnie jak Magdalinet, ale chcę powiedzieć, że trzeba być gotowym na to, że niedługo trzeba będzie tutaj stawiać na inne dziewczyny, młodsze dziewczyny będą musiały brać odpowiedzialność tutaj za zespół, za wynik. Pragmatyczne podsumowanie kapitana reprezentacji Polski kończy relację. My, kibice tenisa, jednak non-stop pod parą. Dziś w finale prestiżowego turnieju ATP w Monte Carlo Carlos Alcaraz dał się załapać na grę Włochowi Lorenzo Musettiemu, ale tylko w pierwszym secie. W dwóch kolejnych to był już popis Hiszpana, a Kamil Majchrzak w finale Challengera w Madrycie wpadł na dobrze znanego kibicom dyscypliny Marina Cilicia. Pierwszy set dla Kamila, drugi dla Chorwata. Trzeci, decydujący, przerwał deszcz. Jak wygląda sytuacja na tę chwilę, przekażę prowadzący audycję. Dobrze, Krzysztofie, już przekazujemy. Nic się nie zmieniło. Wciąż wygrany pierwszy set przez Majchrzaka, drugi przez Cilicia, a w trzecim wciąż deszcz dominuje nad wszystkim. 3-2 prowadzi Cilic. No i panowie czekają, pewnie grają w szachy. No, czekają też piłkarze w Lublinie. Motor zagra z Lechem Poznań i właśnie w tej chwili rozpoczął się mecz 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. A w finale Pucharu Polski siatkarzy Jastrzębski Węgiel prowadzi z Aluronem Wartą Zawiercie 2-1 w setach. No i są emocje w czwartym, bo jest 25-25. Co chwilę challenge, co chwilę sprawdzanie. Także są emocje. Przypominamy Państwu, że trwa konkurs do wygrania dwa bilety na mecz rewanżowy Jagiellonii-Białystok z Betisem Sevilla. Mają Państwo dokończyć zdanie. Jagiellonia ogra Betis. Proszę dokończyć tę naszą propozycję. No i rozwiązanie wysłać SMS-em na numer 73533. Koszt wiadomości to 3 zł i 69 groszy. Czekamy, już pierwsze propozycje spływają. Widzę, że jest duże zainteresowanie. Wiele osób chce zobaczyć to, ten mecz. No bo rzeczywiście jest szansa, że Jagiellonia odrobi straty. Mała, ale jest. A jaka jest szansa, że na przykład Jastrzębski Węgiel zdobędzie Puchar Polski albo Aluron Warta Zawiercie? Trwa finał Pucharu Polski w Krakowie. Obserwuje go Marek Solecki z Radia Kraków. Marku, jak sytuacja? No mogę powiedzieć, że ze stuprocentową pewnością potwierdzić, że Jastrzębski Węgiel zdobywcą Pucharu Polski, bo właśnie w tym momencie ostatnia piłka w tym spotkaniu, ostatnia akcja, zbicie z lewej strony poprzek kątnej, piłka trafia w parkiet po stronie zespołu z Zawiercia i Jastrzębski Węgiel wygrywa to spotkanie 3-1. Można powiedzieć, że historyczny moment, bo kilka kolejnych finałów Jastrzębski Węgiel w ostatnich latach przegrywał, wreszcie tę złą passę przełamał, drugi w historii tytuł dla Jastrzębskiego Węgla po 15 latach, ale mecz zaczął się bardzo dobrze dla Warty Zawiercie. Lepsza obrona, lepsze przyjęcie, ułatwiające rozegranie piłki, skuteczniejsze ataki. Pierwszy set wygrany przez Wartę 25-18. No i w drugim do połowy obraz gry wyglądał dokładnie tak samo. Pierwsze prowadzenie Jastrzębskiego Węgla dopiero 15-14. I w tym momencie coś się zmieniło. Znaleźli Jastrzębianie pomysł, sposób na to, jak pokonać zespół z Zawiercia, jak skuteczniej rozgrywać swoje akcje. Fornal, Kaczmarek, Karl tutaj bryl owali, zdobywając kolejne punkty. Drugi set do 22. Trzeci długo punkt za punkt. Ostatecznie też do 22 dla Jastrzębian. No i wreszcie dramatyczna końcówka tego czwartego seta. Choć długo wydawało się, że Jastrzębski Węgiel tę czwartą partię wygra zupełnie spokojnie. A później co chwilę challenge, co chwilę remis. Challenge na challenge. Kilkakrotnie remis. Przedłużona ta rozgrywka i ostatecznie 30-28 dla siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Bardzo Ci, Marku, dziękujemy. Po swoim głosie można usłyszeć, że emocje sięgnęły zenitu. Bardzo dziękujemy, a teraz przenosimy się do świata boksu, bo jak pisze Norbert Michalak, kobiety rządzą w polskim boksie. Zgadza się. Dobrze. Ostatnie wyniki to pokazały i pokazują. Właśnie, po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, gdzie srebrny medal zdobyła Julia Szeremeta, co do tego nie ma wątpliwości. W tym tygodniu Polki z Pucharu Świata Brazylii wróciły aż z 7 medalami. Julia Szeremeta ze srebrnym medalem. Jest uśmiech na twarzy, mimo że to 20 godzin z Brazylii do Polski. Podróż była ciężka, ale energia jest jeszcze, więc wszyscy się cieszymy. Każdy medal tak naprawdę cieszy. Zrobiłaś taką nieciekawą minę. Chciałoby się tego złotego medalu, prawda? No tak, nie da się wszystkich pojedynków wygrywać, wszystkich turniejów. Co prawda zależało mi przywieźć złoto na pierwszym turnieju Pucharze Świata w Nowej Federacji. Ale wszystkiego się nie da mieć od razu, więc trzeba ciężko popracować i mam nadzieję, że w Polsce w maju się wszystko lepiej potoczy. Powiedz, jak ty oceniasz tą swoją formę, patrząc na ten Puchar Świata w Brazylii? Jest srebrny medal, ale nie do końca jesteś zadowolona. Na pewno jakieś wnioski trzeba wciągnąć, poprawę, ale tak naprawdę cały czas laboratorium mamy i próbujemy, testujemy, jak mieć najlepszą formę pod igrzyska, więc te turnieje są ważne, ale też nie są najważniejsze, bo najważniejsze są igrzyska w Los Angeles, a tak naprawdę cały czas testujemy, co najlepiej zrobić, żeby mieć wtedy na formę. Inaczej się trenuje z tą świadomością, że boks będzie na tych Igrzyskach Olimpijskich. Na pewno, choć ja się nie zastanawiałam, że boksu nie będzie, nie miałam takich myśli, bo wiedziałam, że na 90% raczej boks będzie na Igrzyskach, bo jest to bardzo mocna dyscyplina, więc nie dawałam szansy, że nie będzie. Powiedz, jak twoje życie się zmieniło po tym srebrnym medalu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Już chyba odpowiadam na to pytanie, że bardzo mocno. Moje życie tak samo i boks. Boks został bardziej rozpowszechniony, rozpoznawalny za sprawą mojego sukcesu. Więcej kibiców, fanów, więc się cieszę z tego powodu. Więcej przydałoby się takich medali na Igrzyskach Olimpijskich, bo faktycznie Julia Szeremeta jest kojarzona z tym medalem z Paryża. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że z Los Angeles też, ale też dołączą jakieś do mnie dziewczyny, bo naprawdę mamy bardzo mocny team. Zaskoczona jesteś tym, co tutaj się dzieje na lotnisku? Jest sporo dziennikarzy, jest sporo kibiców. To też pokazuje, że boks w końcu został doceniony. Barbara Marcinkowska. Tak, zazwyczaj nasz Polski Związek Bokserski nas witał. Teraz faktycznie jest telewizja i coraz więcej ludzi się tym interesuje i to bardzo cieszy. Dla Ciebie to ogromny sukces, złoty medal Pucharu Świata. W swoich mediach społecznościowych napisałaś, że pierwszy raz odsłuchałaś Mazurka Dąbrowskiego na takiej imprezie. Tak, marzyło mi się to, nie powiem, zawsze gdzieś tam było to srebro, były brązy bardzo często i bardzo marzyło mi się usłyszeć nasz hymn i w końcu się udało. Jak oceniasz ogólnie ten Puchar Świata, nową organizację World Boxing i swoją formę przede wszystkim? To może zacznę od formy, że pracowałam teraz naprawdę ciężko przez te 3 miesiące i ten wynik pokazuje mi właśnie to, że idę w tym dobrym kierunku i żeby nie zmieniać tych przygotowań. A zawody organizacyjnie uważam za na bardzo wysokim poziomie. Też teraz jest jeszcze ten etap, gdzie te państwa przechodzą do tej organizacji, więc może być trochę zamieszania teraz. No i czekam, jak to się rozwinie. Powiedz, jak ty akceptujesz takie dalekie podróże? 20 godzin z Brazylii do Polski. No to oprócz tego, że trzeba stoczyć te kilka walk, no to jeszcze trzeba stoczyć walkę z podróżą. Podróże były wyczerpujące. Dobrze, że byliśmy dużo wcześniej przed turniejem, mieliśmy czas na odpoczęcie, na aklimatyzację. No ale teraz już, kurde, grubo ponad 20 godzin jesteśmy w podróży i to naprawdę męczy. Aneta Rygielska z uśmiechem na twarzy, zadowolona przede wszystkim z tym srebrnym medalem z Pucharu Świata z Brazylii. Tak jest. Tak jest, dokładnie. Mamy srebrny medal, niewiele zabrakło do złotego medalu, więc niedosyt jest. No ale to jest pierwszy Puchar Świata, także myślę, że jeszcze się zrehabilituje. Niewiele zabrakło, czyli ile? 3-2, tak naprawdę jeden sędzia, jedna runda, więc naprawdę niewiele. Jakie odczucia po tym Pucharze Świata w Brazylii? Daleko, trzeba się aklimatyzować. Jak u Ciebie to wyglądało? Chyba nie masz problemów. Ja nie mam dużych problemów z aklimatyzacją, tym bardziej jak jadę do kraju, gdzie jest ciepło i jest słoneczko. Ja kocham taką... 30 stopni podobno. Dokładnie, tak. Ja kocham taką pogodę, dobrze się czuję, nie jest straszne mi słońce, wręcz odwrotnie, ja się właśnie tym słońcem bardzo cieszę. No i wiadomo, podróż jest ciężka, no to jest ponad 20 godzin podróży, więc teraz też jesteśmy wszyscy zmęczeni, bo mieliśmy całą noc lot. No i chwila aklimatyzacji teraz tutaj w Polsce i tak naprawdę ruszamy już na kolejne zgrupowanie, bo przed nami duży turniej w Warszawie. No właśnie, też Puchar Świata w Warszawie przed własną publicznością, to duża mobilizacja. Tak, tak, duża mobilizacja. Już jesteśmy w treningu, także pierwsze koty za płoty, można powiedzieć, już będzie tak naprawdę z górki, bo musimy podtrzymać tą formę i troszkę ją nadbudować. Czy to będzie Puchar Świata? Nie wiem, czy już ta decyzja zapadła, czy Felix Sztam będzie Pucharem Świata. Mam nadzieję. No i serdecznie zapraszam wszystkich do kibicowania tutaj w Warszawie. No i brawo dla naszych pań. Odebrała mi głos wcześniej, jak po ciosie jednej z naszych pięściarek. Tak, taki delikatny knockdown. Tak, czy ty widzisz propozycje państwa dotyczących naszego konkursu? 73533 to SMS. Proszę wysyłać propozycje dotyczące meczu Jagiellonii Białystok z Betisem. Jagiellonia ogra Betis. Państwo kończą, my decydujemy, kto wygra. Kilka propozycji już jest. Jagiellonia ogra Betis, bo mnie podoba się to. No to za bardzo nie jest twórcze. Natomiast Jagiellonia ogra Betis, gdyż uprzednio godnie ugości ich duchem puszczy, na przykład pan Hubert coś takiego proponuje. Ładne. Ja myślę, że będziemy mieli naprawdę trudny orzech, twardy orzech do zgryzienia. Na pewno. Jagiellonia ogra Betis, bo ma na nich przepis, też krótko i na temat. Motor Lublin też krótko i na temat z Lechem Poznań. To jest Ekstraklasa, 13 minuta i 0-0. We'll be right back. a Lech Poznań prowadzi z Motorem Lublin w Lublinie 1-0. Tak, całkiem ładna bramka. Jeżeli chodzi o kolarstwo, to mówiliśmy o tym, że Holender Mathieu van der Poel wygrał wyścig Paryż-Roubaix. No, była dosyć kontrowersyjna sytuacja, bo Słoweniec Tadej Pogacar upadł, ale napisałem do Dariusza Urbanowicza, który przecież równie jak Henryk Sittner często jeździ na rowerze, i powiedział, że to była sytuacja czysto wyścigowa, do której przyznał się tak, że Tadej Pogacar powiedział, że takie rzeczy się wydarzają i że Holender wcale nie musiał na niego czekać, bo to nie była żadna kraksa, tylko wynik jakiegoś błędu, który Pogacar, jak się okazuje, popełnia. Jeżeli chodzi o wyścig dookoła kraju Basków, to przez ten tydzień obserwował bacznie poczynania kolarzy Henryk Sittner. To już po raz 64 ścigała się w tym tygodniu elita kolarska w wyścigu dookoła kraju Basków. Niestety bez udziału Polaków. Przypomnę, że Michał Kwiatkowski w 2014 roku zajął drugie miejsce w tym wyścigu zaliczanym do cyklu World Tour. Tegoroczne ściganie rozpoczęło się od jazdy indywidualnej na czas. Najszybciej trasę liczącą 16,5 km pokonał Niemiec Maximilian Schachmann. Tuż za nim z identycznym czasem dotarł do mety etapu Portugalczyk Almeida. Drugi etap liczył przeszło 186 km, prowadził z Pampeluny do Lodosy. W sprincie przed metą najszybciej finiszował Australijczyk Caleb Ewan. Koszulkę lidera zachował Schachmann, mimo że był dopiero 83 na mecie. Na trzecim etapie początkowo ze zwycięstwa cieszył się mistrz Hiszpanii Alex Aramburu, ale czujni sędziowie dopatrzyli się na ostatnich kilometrach, że skrócił nieco trasę na jednym z rond, dzięki czemu uzyskał 3 sekundy przewagi nad pozostałymi zawodnikami z 10-osobowej czołówki. Pochodzący z kraju Basków kolarz został ukarany przesunięciem na ostatnie miejsce w tej grupie, a z etapowego zwycięstwa cieszył się Francuz Romain Grégor. Kolejny odcinek wyścigu miał jednego bohatera, Portugalczyk Almeida, który zaatakował na 3,5-kilometrowym podjeździe Izua o średnim nachyleniu 10,6%. Jego szczyt znajdował się 11 km przed metą. Portugalczyk nie pozwolił się już dogonić, choć ruszył za nim w pogoń dotychczasowy lider Maximilian Schachmann. Almeida objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu i nie oddał go już na piątym etapie, który wygrał Irlandczyk Ben Healy. I było to zdecydowane zwycięstwo po 57-kilometrowej samotnej ucieczce, na której uzyskał 2 minuty przewagi nad Francuzem Axelem Lorencem, zanim przyjechała większa grupa z liderem. Szósty, ostatni etap ze startem i metą Weibar liczył 153 km. O wynikach zadecydowała ucieczka, w której Almeida zostawił za sobą kolejnych rywali. Przed metą zagroził mu jedynie Hiszpan Enric Mas, ale etap i cały wyścig wygrał Portugalczyk. Tak, to był Henryk Sittner, a my jeszcze przypominamy o naszym konkursie. Do Państwa zadania należy dokończenie zdania: Jagiellonia ogra Betis, i trzeba dokończyć zdanie. Swoje propozycje proszę wysyłać SMS-em na numer 73533. Koszt to 3 zł i 69 groszy. Tak jest. W meczu Motoru Lublin z Lechem Poznań mówiliśmy już, że Lublinianie przegrywają 0-1. Informacja, może nie wszyscy słyszeli, siatkarska jest taka, że Jastrzębski Węgiel wygrał Puchar Polski, podobnie jak w piłce ręcznej Industria Kielce wygrała z Wisłą Płock tę wielką, świętą wojnę. To co, gramy. Well, now, don't you tell me to smile. You stick around, I'll make you put your wild. Wow. Number three. Jagiellonia ogra Betis u siebie, tak wskazują wszystkie gwiazdy na niebie. Wystarczy pomyśleć o oprawie, która poniesie Jagę na murawie. Śpiew przyprawi Betis o gęsią skórkę, a białostoczanie wpakują im solidną czwórkę. Piłka wyznaje jedną zasadę, póki piłka w grze, stać Jagę na remontadę. Panie Dawidzie, brawo, tak, pięknie. Jak to mówią, kto da więcej, prawda? Oczywiście, czekamy. To oczywiście jest nasz konkurs. 73 533, to jest koszt wiadomości, 3,69 zł. Przypominam, 73 533. A zdanie do dokończenia to: Jagiellonia ogra Betis. No i państwa inwencja twórcza. Co w meczu Motoru z Lechem? Tak, na razie to Lech Poznań ogrywa Motor Lublin, bo prowadzi 1-0. No tak, i to są emocje związane z Ekstraklasą. Spojrzymy później, co się dzieje w Ekstralidze Żużlowej, bo tam ROW Rybnik jedzie ze Stalą Gorzów. Wieczorem emocje KS-u Toruń z Betardem Spartą Wrocław. Zaczęli jeździć żużlowcy. Będzie także w drugiej godzinie rozmowa z Andrzejem Chuszczą. To jeśli jeszcze chodzi o wyniki, to tak, podam w La Lidze, bo jest bardzo ciekawie. Real Madryt prowadzi z Alaves 1-0. Jedna drużyna ma czerwoną kartkę i druga ma drużyna czerwoną kartkę, więc jest ciekawie, a do regulaminowego czasu gry zostało jeszcze 9 minut. 1-1 w rzutach karnych z Realem, w kartkach oczywiście, tak, czerwonych z Realem Madryt. To jest coś, to oznacza, że jest walka. My zapraszamy państwa już na drugą godzinę naszej audycji. Czekamy na państwa kilka minut po 18:00. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, so glad you could make it now. Oh, look at my. Ogłoszenie społeczne. Proszę pani, co się dzieje? Ruszyły zgłoszenia do bezpłatnego programu edukacyjnego Mega Misja. Tu